حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا مدنی قافلہ کورس کے بعد ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے سفر کرنا ضروری ہے؟ شرط نہیں ہے، مگر جو سیکھا ہے اس کو اگر یاد رکھنا ہے تو 12 مہینے کا یا 25 مہینے کا سفر جو ہے وہ مفید ترین ہے، کرنا ہی چاہیے، لیکن یہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا، پر ترغیب دلائی جاتی ہے، ترغیب میں اصرار بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اصرار اپنائیت والا ہوتا ہے، ظلم و جبر نہیں ہوتا، ترغیب دلائی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے، اور متعدد اسلامی بھائی الحمدللہ 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار بھی ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.